Mahala. Allah ya kayo. Sadi huwa a karamɔgɔden le bɛ o tuba ka nari ye a fa ka karamɔgɔden kara bolo ka taa olu bɛ jaamɛ sɛra bi jate olu bɛ o tuba kara bi taa o jate a n'a biri bɛ sira howa yɔrɔbɔ ti karamɔgɔ bi nka a fɔ n ko ari bi an karamɔgɔ o howa a sera an karamɔgɔ layi bɛ ma o tɔnba ka min woro k'a san olu bɛ o howa jate ale le b'an bi ye cɛmɔgɔba ye bi hali bi maa min jate bɛ limamu yaara bi ale le b'an cɛmɔgɔba ye howa a woro faalo mu o naam ale bɛ sira. Naamu. O latiri bi ye bɔ an karamɔgɔ yɔrɔ fɛ yan dɛ. Jate. Olu kɔsɔn ni ko o ko ka na f'a ra an da dɔgɔma sigi a ra. Jate. O dɔgɔma min ala ka kɛ miniti bi saba ye. Naamu. An ye n'o kɛ. Naamu. Kalima naani dɔ b'an fɛ. Howa. Ni dɛsɛ tɛ an y'a ɲini k'a fɔ Côte d'Ivoire bi yɛ. Alahu akibaru. Hali bi den. Ale ko wa. Marhaba. Ani bo biye misara. Naam. Anya do mu fura dura. Marhaba. Ya rahamu la alama hina na. Aye kake. Ala do alfaki da kan. Marhaba. Sida. Mashallah. Anga ko mo ko biye le do ara. Owa. Ya rahamu la alama hina na. Aye kake. Ya rabbi alama hina na. Aye kake. Abdul Malik. Marhaba. Ko mo ko la mo mi anga ko yin na jamara sa ndi ayi. Owa. Marhaba. Abana ni to bo mi o ti yetu ta. Allahu akbar. Owa. Ana mo ti kiri diere. Naam. Ale ti yetu ta. Allahu akbar. Owa. Inna hadhi. Ni ta ki bo jamara ta. Na le maula ya le je. Ana ta la na lu. Wa. Na le maula. Ajere yo. Ni ta. Amadie yo yita Allahu akbar anta nya namu Allah bunya ka loru ye ajira abi ko kana agbele saya to ma dai Allahu akbar ha saya to ma dai ye jangar wa go gum biye mobile lo ni ta go biye te wo biye lu le ta namu wa adoni kasum yo le ta wa ale te to ko ba mete ma ka se se ko ma be to ma ka usana ni ka ta namu ka so mina namu ala ye sara wa wo ta ka fo ko gbele wo te saya wo ko gbele lo ja te abi na Sanjay Maula Jaleje Sanjay Maula Jaleje Andanya Mala Mala Mala Allah la rahmatuka lura sabra Allah la rahmatuka natara yoru sabra Allah la rahmatuka lura sabra Allah la rahmatuka lura karam ko yoru sabra Allah la rahmatuka lura sabra Allah la rahmatuka ando ne kasu yoru sabra Allah la rahmatuka lura sabra Allah la rahmatuka deru sabra Allah la rahmatuka lura sabra Allah la rahmatuka suriya musoru sabra Ati deru Allahu akbar namaha zi ala kayami yata ala de maula ya le je ala ta ta ala allah ala de maula ala jo ni ma mi ti tabara ni ti be jamana ti riye nam biye ti karam ho ti ba huwa allah akbar ni go ati ka se nam jamana ti karam ho ti bi nam kun nan labi huwa allah akbar adoti tamara nam o kiru haruna rasidi allah akbar ale haruna rasidi nam ale le karam ho ku me di ara labi koko allah akbar kana karam ho te do kiri nam ku ta labi nam ale sere na ale mi fo ayo nam inal wilayata la ta do man de waje allah akbar suru ma suru man le la ta do man de Ewa ege, emi nika tiyan ya yo wa. Lata zoman ewa ege. Tani kaya masaya mi ye ta. Lata zoman ewa ege. Kufari ya mi am ya bara ta. Lata zoman ewa ege. Ati to mo ke le ndo fe. Allahu akbar. Lata zoman ewa ege. Ala ita mo di mu so ya mi ya bara ta. Lata zoman ewa ege. Mo ti ta ti to ni. Kasem. Lata zoman le waye. Lata zoman le waye. Lata zoman le waye. tunkiruna zalika awaluna ko ni ben nakarkar ko ben furata ko ni yami ba ta wa mi ba garata ye yara wongota ati to mo kilefe ko jangan ho tese eta wa ati fitiri lobu al wa ati fitiri ni ko ki o bo yami ba rata ko lo ko so fere o kan ka wa allah akbar ngosa angara lu kambale le sugin ba allah akbar ni wura sogoma tere be kitara wa tere tu be kitara wa tere tu lo tere be reserve na ise ya fo ina lazar kono lazar Allah. urai na laika mo dari marhaba na kamile dar ko kelena saya be kranya ta jan ara mi siru to la wa allah tu ba jan de kunangi ara mi siru to la allah jan de ara mi siru to la wa wata mogbe mogoro ka boy sanse ma kada allah tu wo kema babar le be takara ta wo wa nam mi ti se ka lo ka kor ke nam komi mo kele do ti sara kana to mo kele kuna ya allah boda allah na le la ya ta la ta do ma le wa ya ta Allah ya bambe rabi ase ko kada arba su murti Allah ya basu warau ya te malaika mo warba fa sun waru te lefe ene ka mo te ba fro warba laika mo fa ele te ka mo ya te ya te ele waru te lefe nam ya na ra se ko kala ya bi lo nam inna la ya ta dunia adar amale kala ya ra do daru sawa wala ya ra do daru sawa Wala era tudaro tama. Wala era. Kozi masabere. Misiri ko na mika million kele bo. Ni ala mesara. Ni ala mesara million ta. Ila ta. Allah ta ko fer Allah ta pulu million ta. Se jama. Kuma fa ngo karaya du. Efa mo bo ka ka le ai mesiri fo we ma karanga wo. O wa. Ko karanga andu wor jete ai. La yuhulu kaum ahazal aliman minatutur. La yuhulu kaum ahazal aliman minatutur. Ahazal aliman minatutur. Ahazal aliman minatutur. La yuhulu kaum karamodendatu nakisi ahaza karamodemirika minanika. Aliman minatutur. Mili lera li feki kumata kibo. Tan woro do. Wa. O tan tan ni na tan tan mi woro. Wa. Ali mo kana tan ba sanje. Allah'a emanet olun.

بالله تالله من أنت كارات الله تقول كسامور ليه والله بالله تالله من أنت فر مهم وقت كتير جدا الجنا والله بالله تالله الله هو مسلم يا رب نعم أجا إن الله واحد والله بالله تالله ما ترى كتير كا أكثر سرني أجي على من أنا الجنا أنا جونا مرة تاني أقول يا إنك الجنا سو يوم مونجا أقول استقامة تلنا في روعان تلنا جنلا كاني كذا جاتي yum mo ye ayefu ka ko biye ke akona mi be ni alati ka akona ye re ti so aja inna la wallahi billahi ka ti wuleti alati azim din sejan ha mo ni wa arka ala jondo yin na nam ko ni ko waliju ko le be waliju ye di ako ainu li karama al istikama allah akbar mo mi se kan do ka kodoke ka jama ye kana ke ele tira na lai pese pese fa bun hajra ila la wa ila la buda tene se jan har mo wa sare kuran so ran chemen kan na ni tira mo mi to bangira ko la na mo ngani loru allah se jan har ala mo ngani loru allah ka die nya ko tira ko ko ko mi ka mor so ka die ho tira sara sinime kama sara de kunu kan ara heketo an ati vote pongar kana a kunti sinime allah ka na ko tira ba fasta ki mo ka ma o mere ka ama o mere ka marhaba marhaba marhaba tene nam tene tene huwa kira kun kagwe ha inna lillahi ta jangal mo ye tene huwa akamo kutu fa yen yin ni ka huwa akamo kutu mbo aye ze ti ke koma to ko fa yer jate uta aya yer fa ku lo ka ta sai ta sai allah akbar sai di allah allah ka fa kiyama nam eh enne kiyama ye ha e be bora kina be bora la bu sira yo men yo lele mo jere me la bu sira yo men je lele mo jere me yo men yo lele mo jere me la bu sira yo men je lele mo jere me la bu sira yo men je lele mo jere me la bu sira yo men je lele mo jere me la bu sira yo men je lele mo jere me sofu ti sana ti ha la ta ni da fa ta ti na lere ti na fu ka ku ti e be ku mo fu rata jati ta bu sama wi ya jati ya ko ki ta bu sama wi ya jati ya ka fa apo ba mo ka se na fa se la ka se de ku yo na le ka se wo se ta bu si ra yo ma ja le ya ma ja la me ko du ka ba pla ti ta ya bi o la bu ra yo ma ja le le ma ja la me mo mo le ka je ni ni ka ka e ba ko ti su ndo ko ti ya la da ka na ta ti ya ma nam wa nam wa le ma ja la me ya ma ja le le ma ja la me mo se na la je ta ndo ma le ba la ye se mo ko ko bora lele mo jere me ya ma ja lele mo jere me ila la ola ila ila la ola ila ila la ola ila ila la ko ko mi nga fota nam ko mi nga fota nam hali mi tora ko ma fota ka ha mo so ni ta dunya fere wurtu ko ma ndi ko tele bari ya se jama mo ko ko ni mebben mo ye ko ta wa ke ti tara da ke ho wa ti do ke ti do mo an ga na ko mo le be mo le be nam ako ka mo si go da ke ka mo ya lo di aha ko wa ko ako lo ko nam ko ko sa be ngo ke nya nam awuna ko aru nyi ko anda wa dura ka yeba da sei ni len mom ben la mom me ba ya di da sei allo da ti rama o mere ta rama o mere ta ala ga mate tele la janga mo o wa ma jali da guwa ka la jana ni ra di wa ka da jana ala be ti die to ka ra di wa ka da jana ala ga tele na Rajiva kazadana, ala jenge jenge bwankura. Rajiva kazadana, ele maru ngache, yulu ko dingale be, tangale be, tangale be, ene ye dugule kan, eti dugure kan, ele berito ti afuko ala jo le be mo le be o ma ala jo o teye mo le kon be ma ala jo o teye ala jo ina ma mu minu na ihe wa allah jo ba mo be mo nyere ma ye du bere e ba de lo allah jo ba mo be du mo du ye du ku jate e ba de te wa allah allah taki wa hada dana nti hadi me ya allah me du mo na wa jare ta wa ala to anya tele ka mo jata tele marhaba ele ka mo kemi be ze ka mo nyol ta dia ti ya amanya e ko mo ro ti allo ala ta allo allo wa la ma ko be mo ta allo le ra ala ye lo yere wa ki wa ka da da na ala ni da ya ka ri ke ka ki wa ka da da na Tadiwa kaza dana awo mi tele na ni ala ti ala o be ko kele pe o ba ka ba ko se hola mo ni ma la ke kele howa ye fela ka buya ke se hola ba ya be fe kele me tele le ni ala ti allah ta ni ke ya na mo allah ta an ja mo ha ji ha ele me tele le ni ala ha ji mi ji howa ala dugu mi ata ni na ki ya ba o le be le ta allah ta ele ka do jana mo da tutu bo na do ba ro bo ro sa ra ju ala le na to lo mo sala ka ku na ti ya ka boy howa ka ja ma ti kalima tu rabbi ka le ka wa ila la mo ba ila ye gale mande ala ka ranga ka mo da wa inna allah la yaghfiru dhunuba allah hay mai inna allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha inna allah la yaghfiru an yushrika bihi allah ko bana le mo ti la ka fu yake ka tene kiyama ayato tajwa kala dala koya ba dia la dina sira hu ala gusi yo la sakina tu mira matalla inna allah yaghfiru dhunuba jami'a ar ko dhunuba jami'a sirukutara la haba ajwa kata dana ali dunya biye ka ke juru ye ni bila ga fiya tara biye kasuke la allah se jama be na bo la ekakoro ye kasuke la ye na bo huwa kana ko jugu bereke la fos la afya huwa ekata ja na mere tubo la ko la me je ya de ta je wa ka da na ka ma dira la ye ya de ya ke ru ka ta je wa ka da na ekata le ju bi eso ma la huwa se ona yoro bari nga che nam bana chinga che kupa nga che nam anana lo jamara nam barka nkuso nya owa nam masa jembe ya ko ye maraba ye na mikede nta dele lang tukuto na nam ara bo so nya yo owa kwa sawari ele ki gboro tele owa aka ma ne ko ara nya dele dakun ele le tare aha pese owa ele ki tuku nam pese ramai janyo ariwa kada dana mala ko akakono lara o akakono lara o lafla na mo re to ki lo lafla o arben fura da kunga kono lam to dora o ele ta bu pese me ma nam aje wa ka da dana la ba je le du bele la se jama mo je le du be nam me ni metele ho e kore na bo o nam ho wa se me kore tele na bo da titi ni le bo ya ta bu ma la hara se jama na karon sa ta le be limamri nam limamri dorie owa pa samay ta ka faja che nam ni ar ka wa samay ta ale ta anku mu marhaba ni ar ka ta so wa samay la bana ara ho yo ma tubla sa ra ramala me ko waja ramala me ko waja raida ramala me ko waja la me guna ko re na bo ramala Togo tuwa se tu wa Ramala me ko wa de Ramala me ko wa de Ani ta ka bo jama so na Ramala me ko wa de Pele le ti be ko ikara Ramala me ko wa de Mo ti ti ma ye mo ti ti na so wa

Allah da Allah sejama kuma to mi sawo na ma ta marhaba ma ururu karba ka banza marhaba to ki arfa kama ta yakota nam serbi na ne ta to kwoti ngokele nam ada kwe ta to kwota e kwota ye wo yole gati ya da ya da gozala le na na sosi owa alele ka rajona ngo fa asur bomoro mani ado tiani yabo wai bai ya ya bai ya ba bai ya ya bai ya ba kabariye nami musa ni tigi lola la ko wa ni tigi do tefe ni ko ni ko aha ma ni mutu la mi le ga yi ni ala do lo ni ko ka bo har na ro ara ti de ka har na ka na ro yi ko re sanga so lo ta ala fere wa la ju ba eh har ma ha na ro ko ja ma wa ya ta ya ba ya ka na wa ya abo da la ni na la ti ra la la ti ra ala ga da la ga do ile se ja ma lada nana fereme aka ko ko se kara tisira ya ko do munu ye ke ko se ke asa furla kana do alaga tira ko ana rabu kum la ilahi ala masoma ko ko ha za halahu nakala allah rabu ko mule ka tita kum da aha bal balam wala mu ala ko be mantiki ko mate bizanu ba ajanu ka inde mu ko se bizanu ka ajanu ka Karambala to umma mi arka lera ya la mi arki boro soka kura na deda e ti kura na ah ni ko e so ka du ole kare kana ne ni o ka tra ona ko ko mo ja fo nam ala ka bara mi je na domu wa akwe tu bin nam jati ama du mama na tu bi ba no si ra ala ma fo fa ala na ni ala ti me bara do ama e wa Allah ali ma ko sa bana Allah ko ma be ko fa ala ina ko ko le ka ala ti ta tu ala ka ni nya ala ka na to anya fo mo ko ko ala ga si ko ni sira nya te ke ta sanye ke ba ndi sira sanye ke ma ndi sira ko yo ke ti ga ndi sira ko te sira nya ko te sira nya sa mi ye re jete ka lo la fi an bera ba nga be mo sa ya be wari be la fi ya be o wa ti le ya ala ga si ko wa ya ya ba ya ba Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya bete kuru mi ke ba tay ti male tay mi si ara ki di kazol ba do le tay mi o bete kuru ka le ka e se ka ma ma tu Allah ko yani wallahi ya baraba ya ya baraba ananin asawa ananin na juma ya intizarul mauti bitahabul Allahu akbar jahara ya kele o kana so baraya nam tayau kele alam ta anna al yawma ajidarul zaib ya tawanna gada linadirin an gae alam ta anna al yawma ajidarul zaib ya tawanna gada linadirin an gae Tira ata fanya lami marhaba nam awakilin ke maluru tara ha ha fanya mala tira rata tara kir mawdu nam oh mawdu ro nam ka fo tira ko tira ko tira le ma fo ha me kuma kelin bai nam tira le ku fo nam o kuma to ne mbe na fo du nam ka ba nya so be ka ka ya ko nam e ni arka ni ala yimu ni ma ko enye bo jombe nam na fo tomba jati ha wallahi aspedi ala ke bombi war bana awura ngome nyana to mera kata nam kawaku emaiwa nam ko baya nam foni ka chomba nya nyin nge ka dika chomba jati e ka di jati ka si do ma do jati nam ko chira ko nam a amar umati ma bena de de na ila ta ba ma kalu man ya ju da de ka ma ya ju da de ka amar umati

eka duma jeni yare eka kanyar me su do dona su yoto Allah ni jeni yake barika sa jete jete mi ka to ala kama o mi ka to arka su do nyam su to ise nam eka le lawla ko anga su do bo kabura anga ta be foi foi me kara se mo be ati jeni yake Allah akbar Allah akbar jeni yake ba do ri wurta akabura al sanje te mala arka su do Allah la pen pen ka to jeni yake bari jeni yake bari